son of the blue sky, son of the blue sky, son of the blue sky, son of the blue sky, son of the blue sky. To był pierwszy wielki sukces polskiej niezależnej fonografii po 1990 roku. Zespół Wilki i ich debiutancka płyta, a właściwie płyta w dużej mierze nagrana przez sidemenów Miki Stupas i Robert Gawiński, tylko z zespołu, późniejszego zespołu Wilki, nagrywał tę płytę. Całość produkował i nagrywał również Leszek Kamiński. To była jedna z jego pierwszych ważnych płyt. Swoją drogą też z Trójką trochę związane te trzy utwory, które były przed momentem, bo było Elila Masabachtani, Son of the Blue Sky i Erol. Teledyski do dwóch piosenek, czyli do Son of the Blue Sky realizował Kuba Wojewódzki, który wówczas prowadził magazyn Brum. No a ja robiłem wraz z dużym wkładem Moniki Gawińskiej i Roberta Gawińskiego teledysk do piosenki Erol. To była jakaś niezwykła robota w przeszukiwaniu archiwów, by znaleźć wizję, którą gdzieś tam Robert miał w swojej głowie. Kolejna grupa, dokładnie rok później ukazała się płyta zespołu Hej. I kolejny sukces, inna wytwórnia, wokalistka, która robiła wrażenie od pierwszych dźwięków, jakie dało nam się usłyszeć. To zespół Hej. Niedawno w audycji Historia pewnej płyty przypominaliśmy program o początkach grupy Hey, o powstawaniu debiutanckiej płyty Fire tej formacji. To były niezwykłe wydarzenia, kiedy zespół Hey pojawił się na trasie. Ja byłem wraz z nimi na dwóch pierwszych trasach koncertowych i od samego początku koncertu cała publiczność była wpatrzona w zespół, a zespół odwzajemniał się muzyką, która była zawsze zagrana na 100%. Tam nie było, nawet mimo zmęczenia czasami trasą koncertową, widać, że zespół jest w troszkę gorszej formie. Chociaż nawet nie wiem, czy był kiedykolwiek w gorszej formie. A potem były spotkania z publicznością. Bo to nie było tak, że koncert kończył się z chwilą, kiedy światła na widowni się zapalały, bo potem jeszcze były spotkania i rozmowy z fanami już po koncercie. I jeszcze jeden kamień milowy w historii polskiej fonografii po roku 90. Zupełnie inne granie, zupełnie inne brzmienie. To trzecia płyta grupy Various Punks, pierwsza nagrana z Anitą Lipnicką i tu wszystko się zmieniło. Tu była wokalistka, która swoją zwiewnością czarowała od samego początku, ale kiedy trzeba, również potrafiła krzyknąć. Ona ma siłę, choćby. Anita Lipnicka, Various Punks. Boże mój,

grupa Various Manx. Grupa Various Manx, która sprzedała tysiące płyt, setki tysięcy płyt, i to był niezwykły sukces. Cały świat zakochał się w głosie i w wyglądzie Anity Lipnickiej, która zupełnie inaczej na scenie prezentowała się niż na przykład Kasia Nosowska. Kolejna formacja, o której też wspomina Tomasz Lada w książce swojej Wszystko jak leci polski pop 1990-2000, a właściwie goście Tomka wspominają, to formacja, z którą wiązano duże nadzieje, ale niestety po sukcesie pierwszej płyty, umiarkowanym drugiej, troszkę to wszystko się zaczęło rozmywać. Zespół gra do dzisiaj i koncertuje dziś, do dziś wydaje płyty, ma się całkiem nieźle, ale czegoś zabrakło w ciągu dalszym kariery. Grupa Big Day. pracę. Wychodzisz z nago na świat. Wychodzisz całkiem inaczej. Wychodzisz z nago na grupa Big Day ze swojej debiutanckiej płyty. Przypomnę, że wszystko zaczęło się tu w Polskim Radiu w Trójce. Grupa przyniosła swój materiał nagrany w studiu olsztyńskim. Zachwyciliśmy się tym wszystkim. No i potem się wszystko potoczyło i właściwie z dnia na dzień. No i płyta, którą cieszyliśmy się przez długie tygodnie, długie miesiące. Nie wszystkie gwiazdy, które grały i miały przeboje w latach 80. były w stanie odnaleźć się na początku lat 90. Udało się to bezwzględnie Urszuli, chociaż na początku były trudności ze znalezieniem wydawcy. Pamiętam, zaprosił mnie do studia Jacek Wroński, żeby posłuchać kilku utworów z płyty Urszuli. Też się obawiałem, co usłyszę, ale kiedy jako pierwszy zabrzmiał utwór Niebo dla Ciebie, a w nim poza Urszulą jeszcze w chórkach Kostek i Oriady, stwierdziłem, tak, to musi być sukces. Kocham. więcej nic. Postało się nie patrz na moje łzy. To boli i nie mogę zrobić nic. Żaden mój gest już nie zatrzyma cię. marzeń szef. To był powrót po latach, który wiele osób zaskoczył. Urszula po dłuższym czasie spędzonym w Stanach Zjednoczonych wróciła do Polski i nagrała płytę Biała Droga. Płyta okazała się wielkim sukcesem. Z tego krążka piosenka Woodstock 94, a wcześniej Ja płaczę oraz Niebo dla Ciebie. Niebo dla Ciebie otwiera tę płytę. Wspomniałem już, że chórki do tej piosenki nagrał również Kostek Yoriadis. I to tyle wspomnień z lat 90. Prawie wszystko, bo jeszcze jedna płyta. Właściwie trzecia płyta, na której zaśpiewała Edyta Bartosiewicz, płyta druga jej solowa, po płycie Love, po płycie Holloi Polloi, album zatytułowany Sen. Sen przyniósł mnóstwo przebojów. Edyta wtedy odważyła się śpiewać po polsku. Okazało się, że to był świetny ruch i przebojów było co niemiara. Jednym z nich piosenka Koziorożec, z którą kończymy nasze spotkanie dziś. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Życzę Państwu miłego końca nocy w Trójce i całkiem przyjemnego dnia. Ciekawe czy